पहली उड़ान, दूसरा भाग। टॉम ने कहा, मैं अभी ओहियो के दो लोगों से मिला। वे कहते हैं कि वे पक्षियों की तरह हवा में उड़ने जा रहे हैं। अरे टॉम, लौरा ने कहा, हमें बकवास की बातें मत बताओ। यह सच है, टॉम ने कहा। उन्होंने मुझे वो उड़ने वाली मशीन भी दिखाई जो उन्होंने बनाई है। फ्लाइंग मशीन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, नेड ने कहा। तुम बस हमें उल्लू बना रहे हो। बस तुम लोग कुछ इंतज़ार करो, टॉम ने कहा। तुम उसे ज़रूर देखोगे। नेड और लौरा टॉम की बात पर हंसे, लेकिन टॉम को पता था कि वो सच कह रहा है। अच्छा ही दो। अगले दिन टॉम विल और औरव को देखने के लिए जा रहा था, जब उसे आकाश में कुछ बड़ा दिखाई दिया। यह वो उड़ने वाली मशीन थी। वो दौड़कर समुद्र तट पर गया। विल और एक पतंग की तरह मशीन को उड़ा रहे थे। टॉम के पापा और चाचा बिल उनकी मदद कर रहे थे। जब मशीन नीचे आई, तब टॉम ने पूछा, क्या आप इसमें उड़ सकते हैं? हाँ, उड़ सकते हैं, विल ने कहा, लेकिन सिर्फ एक बार। पर आज मुझे उठाने के लिए हवा उतनी तेज नहीं है। मैं भारी नहीं हूँ, टॉम ने कहा। क्या मैं इसमें सवारी कर सकता हूँ? विल ने टॉम के पापा से पूछा, आप क्या कहते हैं मिस्टर टेट? हम उसे बहुत ऊपर जाने नहीं देंगे, और ने कहा। ठीक है, पापा ने कहा, लेकिन सावधानी बरतना। टॉम निचले पंख पर फैल गया। फिर विल और टॉम के पापा मशीन को उठाकर सीधे हवा में दौड़े। जब हवा ने मशीन को ऊपर उठाया, तो उन्होंने मशीन को छोड़ दिया। मशीन ऊपर और ऊपर गई। टॉम किटी हॉक के ऊपर उड़ रहा था। वो और ऊंचा उठा, पर अचानक मशीन ऊपर नीचे हिलने लगी। रुको, टॉम, विल चिल्लाया। फिर विल और चाचा ने रस्सी को जोर से खींचा। अब मशीन नीचे आने लगी। टॉम ने अपनी आंखें बंद कर ली और मशीन नरम रेत में जाकर धस गई। तुम ठीक ठाक तो हो? पापा ने पूछा। जब टॉम खड़ा हुआ तो वो हिल रहा था। मैं ठीक हूँ, उसने कहा। मुझे फिर से उड़ना है। अगली बार मैं और भी ऊपर जाऊँगा। नहीं, पापा ने कहा, आज के लिए बस इतना ही बहुत है।